salariile așa cum sunt și să mai mărească, că munca e grea la spital. Legea finanțării partidelor modificată a primit votul final în Camera Deputaților și merge la promulgare. Acum, practic, dacă folosești 1 milion de euro, să spunem, în mod ilegal, într-o campanie, acea sumă nu va fi confiscată, vei plăti doar 10.000 de lei sau 20.000 de lei. La Cluj, pompierii intervin încă de aseară pentru a stinge groapa de gunoi de la Patarât, cuprinsă de un incendiu violent. Toată suprafața care a fost afectată de incendiu, peste 1.000 de metri pătrați, fumează în continuare, operațiunile de stingere sunt continuate și în acest moment. Și în Turcia, un tribunal a condamnat la închisoare pe viață aproape 50 de inculpați, pe care i-a găsit vinovați că au complotat să-l asasineze pe președintele Erdogan. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Negocieri fără niciun rezultat la guvern după protestul masiv de ieri al sindicaliștilor în Piața Victoriei. O delegație a protestatarilor a fost primită la guvern, dar la finalul discuțiilor, sindicaliștii și premierul au făcut declarații contradictorii. Nu se renunță deocamdată la transferarea taxelor sociale de la angajator la angajat, dar guvernul este deschis la soluții de compensare. Sindicatele susțin că s-au ales cu promisiuni. Mii de oameni s-au adunat ieri în Piața Victoriei în fața sediului guvernului. S-a protestat față de ceea ce sindicaliștii au numit minciunile guvernului Tudose. Bugetarii afiliați la Cartel Alfa s-au plâns astfel de faptul că majorările de salarii promise de guvernanți nu vor fi resimțite de la 1 ianuarie. Contribuțiile? Sperăm să rămână sarcina angajatorului. Le dau comună și ne iau cu două. Să ne lase în pace, să lase salariile așa cum sunt și să mai mărească, că munca e grea la spital. După discuțiile cu premierul Mihai Tudose, sindicatele au câștigat practic o nouă analiză a inițiativei executivului, spune președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. A rămas stabilit ca să se ia în analiză netransferarea taxelor sociale de la angajator la angajat, dar să se analizeze implicația acestei măsuri asupra legii de salarizare bugetare. Premierul Mihai Tudose a subliniat că executivul nu s-a răzgândit momentan în privința propunerilor de modificare a legislației salarizării, dar este deschis la dialog. Nu ne gândim, nu s-a luat decizia în țări la acest transfer, găsim o soluție de compensare sau de implementare a legii salarizării, dacă se poate să nu mai facem acest transfer, să vedem cum compensăm. La un moment dat, sindicaliștii din Sănătate au plecat spre Ministerul Sănătății, unde avea loc un alt pichet. Sindicaliștii din cadrul Federației Solidaritatea Sanitară au fost primiți la discuții de secretarul de stat din minister, Rodica Nasar. Cum nu au ajuns la nicio soluție, prim-secretarul Federației, Vasile Andrieș, amenință cu greva generală în sistemul sanitar. Ciprian, Ioana, mulțumim și să mai spunem că pe sindicaliștii din sistemul sanitar îi așteaptă ministrul astăzi la discuții în această dimineață la ora 10. Între timp, opoziția cere demisia lui Florian Bodog într-o moțiune simplă, a cărei dezbatere este programată săptămâna viitoare la Camera Deputaților. O ascultăm pe Raluca Turcan, prim-vicepreședinte PNL. Angajații din Sănătate sunt în momentul de față în stradă și în pofida majorărilor spectaculoase anunțate la salarii, există riscul ca salariile angajaților din Sănătate să ajungă la nivelul anului 2009. Ministrul Tudose ar trebui să-l demită pe ministrul Sănătății Bodog, iar Ministerul Sănătății să înceteze să mai fie inamicul public numărul 1 al românilor. Iar deputații au respins moțiunea pe care îl viza pe ministrul transporturilor, iar transportatorii rutieri amenință cu ample proteste în capitală și în toată țara pe 3 noiembrie, nemulțumiți de creșterea accizei și de infrastructura de transport. În replică, Mihai Tudose spune că prețurile la pompă nu au crescut din cauza accizei, ci pentru că prețul barilului de petrol s-a mărit, influențat și de fenomenele meteo extreme. Prețul carburantului nu a crescut din cauza accizei. Dacă faceți o analiză pe ce înseamnă prețul, creșterea prețului la barilul de petrol influențat de fenomenele meteo din Golf și din Golful Mexic, o să vedeți că n-a crescut absolut deloc din cauza accizei, așa cum am bănuit și am pronosticat. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, îi cere premierului dovezi pentru această declarație. Din cauza tuturor problemelor, bineînțeles începând cu acciza și toate celelalte pe care le-am enumerat, nu avem altă soluție, dacă guvernul nu trece la acțiune, decât să protestăm. Nu vine decât să-mi fac bagajul și să plec din România. Ceea ce deja oricum operatorii de transport au început să facă. Nu doar că își mută consumul, își mută și familiile. Vrem documente. Vrem să ne demonstreze domnul Tudose cum creșterea barilului de care vorbește dânsul și furtuna din Golful Mexic a influențat cotațiile pe piața internă. Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport. Cu sacoșa de bani la partid, legea finanțării partidelor a fost modificată, astfel încât sumele folosite ilegal în campanie nu mai pot fi confiscate. Legea modificată în Comisia Juridică de majoritatea PSD a primit ieri votul final în Camera Deputaților și merge la promulgare. Aleșii au stabilit și că suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel mult 0,04% din PIB, o valoare mult mai mare decât în prezent. Elena Tudor. Plenul Camerei Deputaților a abrogat articolele potrivit cărora sumele primite ilegal în campanie de partide se confiscă și devin venituri la bugetul de stat. Noua formă a legii prevede doar o amendă de până la 200.000 de lei pentru astfel de cazuri. Amendamentele au fost depuse încă din Comisia Juridică de Deputații PSD. Tot la propunerea socialdemocraților crește finanțarea alocată anual partidelor de la bugetul de stat. Sumele pot ajunge acum până la cel mult 0,04% din produsul intern brut. Membru al Comisiei Juridice, deputatul USR Cristian Ion considera recent la Europa FM că aceste amendamente sunt extrem de periculoase. Sunt mai multe amendamente periculoase. Cele mai periculoase dintre ele se referă la eliminarea măsurii confiscării sumelor folosite ilegal în campaniile electorale sau sumelor primite ilegal de către partide ca finanțare. Practic, mutilează, deturnează întregul sens al legii. Această măsură a confiscării era foarte eficientă. Acum, practic, dacă folosești 1 milion de euro, să spunem, în mod ilegal într-o campanie, acea sumă nu va fi confiscată, vei plăti doar 10.000 de lei sau 20.000 de lei. USR a anunțat că va ataca legea la Curtea Constituțională, întrucât varianta adoptată în Camera Deputaților modifică substanțial proiectul adoptat în Senat. Ascultați știrile Europa FM. La Cluj, pompierii intervin încă de aseară pentru a stinge groapa de gunoi de la Patarât cuprinsă de un incendiu violent. Numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost mobilizate la fața locului. Am stat de vorbă în urmă cu puțin timp cu Andrei Biriș, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Flăcările au fost reduse în majoritate, însă fiind o suprafață mare și o masă în interior a deșeurilor care a fost cuprins, acestea mai fumegă sau se reaprind. Drept pentru care toate echipajele noastre au rămas acolo în supraveghere, iar în momentul în care reies aceste focare la suprafață, sunt stinse. Toată suprafața care a fost afectată de incendiu, peste 1000 de metri pătrați, fumegă în continuare, operațiunile de stingere sunt continuate și în acest moment. În zonă sunt câteva locuințe improvizate, dar nu a fost necesară evacuarea persoanelor care locuiesc acolo. Sunt amenajări temporare chiar lângă acea rampă de gunoi. Sunt persoane care recuperează din deșeuri materiale pentru reciclare. Nu a fost necesar să fie evacuate, datorită faptului că a fost o direcție de vânt care nu a vizat niciuna dintre acele locuințe temporare. În capitală, incendiul izbucnit duminică la azilul de bătrâni din sectorul 3 a pornit de la o anexă a imobilului, au confirmat procurorii. În centru erau cazați 20 de pacienți, unul dintre ei a murit pentru că nu a putut fi evacuat în timp util. Administratorul azilului, Simona Elena Tănase, a fost pusă sub învinuire pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă. Este anchetat acum sub control judiciar. Tot timpul când vroiam să ne apucăm, erau vorba de bani. Proiectele costau foarte mult? Da. Vă amintiți? Vreau să fie perfect ca să putem să nu plătim amenzi. Căminul de bătrân nu avea certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale și nici autorizație de securitate la incendiu, iar femeia spune că obținerea actelor dura prea mult și era prea costisitoare. Ziua Mondială a Educației. Elevii din București, Brăila și Giurgiu vor sta acasă astăzi. În restul țării, profesorii și elevii vor sărbători prin activități extrașcolare. Ioana Dumitrescu. În contractul colectiv de muncă pentru anul 2017 încheiat între Ministerul Educației și Federațiile Sindicale din Învățământ, cât și în ordinul de ministru privind structura anului școlar, este stabilit că unitățile de învățământ vor sărbători ziua de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, prin activități extrașcolare. În București și în județele Giurgiu și Brăila, ziua de 5 octombrie a fost declarată zi nelucrătoare prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul inspectoratelor școlare. În Argeș se țin orele după programul obișnuit. Cu toate acestea, orele de dirigenție, limba română sau istorie se pot ține fie în muzee, fie în aer liber. În Prahova nu se fac cursuri, dar sunt organizate activități extrașcolare. Prezența la școală nu este obligatorie. Profesorii din Ialomița nu predau, nu pun note și nu evaluează elevii astăzi. Iar la Cluj și în Dolj se fac ore, dar și alte activități speciale pentru a marca Ziua Educației. Ascultați știrile Europa FM. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit orele trecute în Las Vegas cu cei care au scăpat cu viață din atacul armat și cu membrii a echipelor de intervenție. Liderul de la Casa Albă a evitat orice discuție referitoare la controlul armelor, notează CNN. Imediat după sosirea în Las Vegas, Donald Trump a mers direct la unul dintre spitalele care au îngrijit persoane rănite în atac. Pentru că apar tot mai des întrebări în legătură cu măsuri privind controlul armelor ca urmare a masacrului, președintele american le-a transmis reporterilor că nu va aborda acest subiect în timpul vizitei în Las Vegas. Nu vom vorbi astăzi despre asta, a declarat Donald Trump. În Turcia, o instanță judiciară a condamnat la închisoare pe viață aproape 50 de persoane găsite vinovate că au încercat să-l asasineze pe președintele Recep Tayyip Erdogan în timpul tentativei de lovitură de stat militară din iulie 2016. Cu detalii, Adriana Sârbu. În total, 47 de persoane, inclusiv predicatorul Fethullah Gülen, desemnat de Ankara drept organizatorul puciului, dar și un fost consilier personal al lui Erdogan, au fost judecate într-un proces care a avut loc în condiții de maximă securitate. La fiecare ședință de până acum, afară, manifestanții au cerut reintroducerea pedepsei cu moartea și de această dată zeci de persoane, unele agitând ștreanguri, s-au adunat pentru a-i scuipa pe acuzați. Între cei condamnați pe viață se află un fost general de brigadă, considerat șef al grupului de puciști, care ar fi avut ca misiune să-l prindă sau să-l ucidă pe Erdogan. Un fost consilier personal al președintelui turc a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar un alt militar la 15 ani. Tribunalul a disociat, în schimb, dosarele a patru inculpați, între care și predicatorul Fethullah Gülen. Aflat în exil în Statele Unite, acesta este judecat în contumacie. El a respins orice implicare în puci. Tentativa de lovitură de stat din noaptea de 15 spre 16 iulie 2016 s-a soldat cu 250 de morți, fără a-i pune la socoteală pe puciști. Ulterior, drept represalii, circa 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 140.000 au fost concediate sau suspendate. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-vestice va deveni mai caldă decât ar fi normal la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Ploi izolate apar în regiunile nordice și la munte. În capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 23 de grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Larisa Iordache a suferit o accidentare gravă și a abandonat campionatele mondiale de gimnastică de la Montreal. Ea s-a accidentat la încălzire când se pregătea să intre în concurs și a părăsit sala plângând într-un scaun cu rotile. Se pare că a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile și va fi operată. În vârstă de 21 de ani, Larisa Iordache a ratat din cauza unei accidentări și Jocurile Olimpice de la Rio de anul trecut și a avut probleme și la începutul acestui an. În Canada era cotată cu șanse la podium în probele de individual compus bârnă și sol. În competiție au rămas astfel Cătălina Ponor și Ioana Crișan, care nu au reușit să se califice în nicio finală. Ioana Crișan este a doua rezervă pentru finala de individual compus. Ponor a căzut de pe bârnă și a ratat astfel calificarea la aparatul său favorit. Singura medalie poate veni de la Marian Drăgulescu sâmbătă, când pornește cu a treia performanță din calificări în finala de la sărituri. Echipa de basket masculin Steaua București a pierdut la 16 puncte prima manșă a turului 2 al FIBA Europe Cup în deplasare la formația maghiară Aegis Kormend, scor 91-75. Meciul retur se va juca săptămâna viitoare, iar câștigătoarea se califică în grupe. Amintim, în runda precedentă au fost eliminate CSM Oradea și CSU Sibiu. Campioana UBT Cluj va participa în FIBA Europe Cup, dar după ce a părăsit din preliminarii Basketball Champions League. Păcat de accidentarea asta Larisa Iordache, pentru că era marea noastră speranță la gimnastică în momentul de față. Mă rog, era și Cătălina Ponor, care, iată cum e în sport, a căzut în calificări și s-a năruit tot visul ei de a cuceri o ultimă medalie mondială. Dar diseară debutează Cosmin Contra pe banca echipei naționale de fotbal și... Ha, de când așteptam momentul ăsta? Adică trăiesc o emoție, da, permanentă. De câteva zile nu mă gândesc decât la meciul ăsta. La Ploiești, 21-45, meci rămas fără miză după ce am ratat calificarea la campionatul mondial. De ce, doamne, fără miză? Poate facem măcar un egal, cât să ne spălăm imaginea. Un bun prilej pentru Contra de a-și începe mandatul. Eu v-am spus întotdeauna că am fost și sunt fanul lui Victor Pițurcă în funcția de selecționer. Domnule, eu cred că am încredere și în Cosmin Contra, pentru că are ceva din engleza lui Victor Pițurcă, maestre. It's a strong team, physical strong team. It's a team if you don't play good, you're going to put problem to us, and we hope to play very good against them, because if you don't play good, it's possible to have surprise. If you don't play good, it's possible to have surprise. Ce asta, frate, nu înțeleg. Voi fi în contra în conferința de presă de ieri, dinaintea meciului cu Kazahstan. Acum, stai bine, un pic, că mai l-am surprindere. Că poate, da, nu le-am... Nu i-am lăsat pe băieți să o asculte înainte, am vrut să fie o surpriză ca să... It's a strong team, physical strong team. It's a team, if you don't play good, you're going to put problem to us, and we hope to play very good against them, because if you don't play good, it's possible to have surprise. Acum... Ori, repet, e fan Victor Pițurcă sau au făcut engleza cu același profesor? Sau Sanson. Da, cu Southampton. Sigur, e lăudabil faptul că vorbește, adică da, bravo, felicitări. Bine, mă, nu, acum noi râdem, na. Da, ori e probabil, fiind meci cu Kazahstan, să fi încercat să vorbească pe limba lor, știi ce zic? Că aia, cam așa vorbesc engleza. Anglo-Kazahstano. Da, da, da. Romano. Și atunci ar vorbit o engleză să o priceapă și kazahii. Vă pup. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. uite așa mai vii de acasă cu Dire Straits. Europa FM 7 și 19 minute. Ieri pusese Moise mâna pe butoane și am început cu AC/DC. Vă dormeai.